evne, život v léče, mě je fajn. Klidím se jogou, každá seance je přímo ráj. Budeš se divit, co tu kde kdo zakrek dá. Klidně ti vykouří, ať svoji dávku má. Ještě říct bych chtěl, kdyby zpívat měl, že náš spolužák Jared Lyman, ten zasraně cool Jared Lyman, by měl na pořád se kámošem stát, aby součást party mohl být. To chci, aby součást party mohl být, naší účastné báječné party mohl být. Dance, Co je? Čím je problém? Nebyli jste přátelé, není to součástí příběhu. Já jsem byl jeho jediný.